अध्याय के 11वां श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानामिति प्रोक्ता मज्ज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिशिरोमुखम् सर्वदा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठते सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्ववृत्तैव निर्गुणं गुणभोक्तृच बहिरन्तस्य भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वातरविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृज तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णो प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्य ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्ये प्रकृतिसंभवान् कार्यकर्णकर्तृत्वे हेतो प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अंतर्यामी रूप से विराजमान उनके ही प्रेरणा से हम लोग देवर्षि नारद के द्वारा जिज्ञासु तत्ववित सुखदेव जी को उपदेश कर रहे नारद की पहले ही बताया था। हमारे सामने दो संपत्ति उपस्थित है, एक दैवी संपत्ति एक आसुरी संपत्ति। जहां दैवी संपत्ति है वहां विपत्ति नहीं रहती है, जहां आसुरी संपत्ति है ये अज्ञान का कार्य है। जहाँ ये अज्ञान है अविचार है वहाँ आसुरी संपत्ति रहेगी, और जहाँ विचार है ज्ञान है वहाँ आसुरी संपत्ति नहीं रहती। उसी को लेकर भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी को भी बता दिया, जैसा जो आसुरी संपत्ति है आपत्तियों का कारण माना जाता है। बड़े से बड़ी जो आपत्ति आते हैं आसुरी संपत्ति से, अज्ञान के कारण है, अविवेक के कारण है। किंतु जिसके पास विचार है, चिंतन है, और विचार के द्वारा प्राप्त दैवी संपत्ति है, वो कभी भी डूबता नहीं है। दृष्टांत दिया, जिस प्रकार अंधकार में जाने वाला व्यक्ति किसी गड्ढे में अथवा तालाब में जाके डूब जाता है क्योंकि अंधकार है, वैसे ही अविद्या रूप अंधकार है, अविचार रूप अंधकार है, वो व्यक्ति भी इस संसार रूप सागर में डूब जाता है। किंतु जब सूर्य उदय हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, तभी उस गड्ढे में वो डूबता नहीं। वैसे ही यहाँ विचार रूप जो सूर्य है, चिंतन रूप सूर्य है, ये जो अविचार रूप अंधकार को नष्ट कर सकता है। इसलिए विचार करना चाहिए, विचार ही सबसे प्रधान मुख्य साधन है। इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे, वो जो अजित परमात्मा है, कल ही बताया था परमात्मा है अजित है। अजित का मतलब है उसको जीतना मुश्किल है। जीतने का तात्पर्य है प्राप्त करना, उस तत्व का अनुभव करना, उसका ज्ञान करना, यही जीतना है। वो कठिन है किंतु असंभव नहीं। उस तत्व को जीतने के लिए, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए नारद जी ने वहां साधन बता दिया है कुछ, तो उस साधन में भी हम लोग विचार कर रहे थे। तपो नित्येना, हे सुखदेव जी, जो नित्य तप, देखिए तप में एक विशेषण लगा दिया है, कभी तप किया छोड़ दिया ऐसा नहीं। जैसा मान लीजिए हमारे पास चाकू है, चाकू को एक दिन हमने धार लगा दिया, बाद में रख दिया, वो धीरे धीरे चाकू में जंग लग जाता है। वैसे ही हम एक दिन तप किया खूब घंटों भर के, कोई विशेष पर्व आ गया, शिवरात्रि हो, संक्रांति हो, पूर्णिमा, खूब तप किया, उसके बाद तप नहीं किया, वो मन में वैसे ही जंग लगता है चाकू के समान। इसने यहां बता दिया नित्य तपसा, अर्थात जो नित्य है सदा तप। देखिए कल ही बताया था सारा जगत तपस्या कर रहा है, श्रुति में भी आया है, वृक्ष भी लेके खड़े होकर तपस्या कर रहे, उस तपस्या के फल से ही हम लोगों को फल दे रहे। बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, वृक्ष तपस्या ही कर रहे, उस तपस्या का ही फल हम खा रहे। नदियां भी क्या है निरंतर बह रहे, ये भी तपस्या है। उपनिषद में ध्यायते पृथ्वी, धरती माता निरंतर ध्यान कर रहे, जो लोग ध्यान कर रहे, पर्वत देखे सृष्टि के आदि से अभी तक बिल्कुल अटल जैसा खड़ा है, मानो वो ध्यान कर रहा है। ये सारा जगत है तपस्या कर रहा है, तो तपस्या के द्वारा ही हमारा अंतकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। इसलिए तप के द्वारा ही उस अजित परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। पुराण में खूब वर्णन किया है तप को लेकर, तपसो हे परम नास्ते तपसा विन्दते महत् तपसा क्षीयते पापम मोदते सहा देवते तपसा प्राप्यते स्वर्गम तपसा प्राप्यते ब्रह्मा। ये उपनिषद इसमें बता रहे पुराण तपसो ही परम नास्ति, तप से बढ़ करके और कोई है नहीं। बड़े बड़े ऋषियों ने हो अथवा राक्षसों ने भी जो असंभव को संभव करके देखा आया है तप के द्वारा, इसलिए तप को सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना। तो तपसा प्राप्यते परम, तपसा ही परम नास्ति, तपसा विन्दते महत्। कोई व्यक्ति महान बना है अपने आप नहीं बना है, जन्मता कोई महान हो ही नहीं सकता। जिसने जितनी तपस्या किया, जिसने जितनी साधना किया, जिसने जितना त्याग किया, वही महान बन गया। उनके सामने अभी भी हम नतमस्तक होते हैं, कारण ही तप का फल है। इसलिए हम बता रहे जो तप के द्वारा महान व्यक्ति होता है। देखिए महान तो हम है ही, उसमें कोई संदेह नहीं। महान का मतलब है अपरिचिन्न तत्व है, किसी से भी परिचिन्न नहीं है, किसी सीमा से बंधा नहीं है, वही महत्व है। किंतु इस महत्व को बांध दिया इन दोषों ने, देश है काल है वस्तु के द्वारा बंध गया, वो महत्व भी परिचिन्न हो गया। ये दोषों को हटाने के लिए तप की आवश्यकता है, तभी हमारा जो महत्त्व है अपरिचिन्न तत्व है हम प्राप्त कर सकते। इसलिए पुराण में बता दिया वहां स्पष्ट, तपसहा महान हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, तपसा क्षीयते पापम, जितने भी जो पाप है ये तप के द्वारा नष्ट होते। तप के द्वारा जो पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी जाके हमारा अंतकरण शुद्ध होता है। इसलिए बता रहे तपसा क्षीयते पापम मोदते सहा देवते, और देवताओं के साथ वो तप के द्वारा ही आनंदित होता है, क्योंकि तपस्या करते करते वो भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है। दो प्रकार के देवता है उपनिषद में बता दिया है, एक आजानु देवता और एक साधना करके देवत्व को प्राप्त होते। आजानु देवता है सृष्टि के आदि में जो अधिकार लेके आया है, ये अष्ट दिक्पाल है अथवा दश दिक्पाल है, ये सृष्टि के आदि में आए है अधिकार लेके। अब यदि कोई साधक है, साधना के द्वारा जो देवता को प्राप्त करता है, वो कर्म देवता कहा दिया है उसको, किंतु देवताओं के समान है, उसके लिए भी आनंद मिलेगा, देवताओं के समान ही सारा व्यवहार होगा, किंतु शासन नहीं कर सकता है। देवता जो है अपना अपना शासन कर सकते हैं, इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, अष्टदिक्पाल, और उनकी उपासना करके साधना करके देवत्व को प्राप्त हुआ, वो अधिकार जमा नहीं सकता है, बाकी सारा सुविधा उसको मिलेगा। इसलिए बता दिया मोदते, तप के द्वारा देवताओं के साथ आनंदित हो। तपसा प्राप्यते स्वर्ग, तप के द्वारा ही स्वर्ग को प्राप्त किया जाता है। देखिए बड़े बड़े असुरों ने इंद्र को भगा करके स्वर्ग का अधिपत्य स्थापन किया, ये तप के द्वारा है। और तपसः प्राप्यते ब्रह्मः, तप के द्वारा ही आप ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हिरण्यगर्भ। जो हिरण्य गर्भ को इन्हें प्राप्त करना है आपको तप करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, तभी प्राप्त होगा। तो इसलिए यहां नित्य तपसा ये नारद जी बता रहे हैं। और तप की परिभाषा भी शास्त्र में अलग अलग बता दिया है। तप का मतलब केवल ये नहीं, भिन्न भिन्न अर्थ में है तप। जैसा आचार को भी तप कहा दिया है, आचारा परमो धर्मा, आचारा परम तप, आचारा परमा विद्या, आचारा परमा गति। ये जो आचार है, आचार का मतलब आचरण ही लेना, आचरण करना। आचरण करने का मतलब क्या है, सभी लोग कुछ ना कुछ आचरण तो कर रहे ही है, अपना अपना कर्तव्य का आचरण तो कर रहे हैं। तो शास्त्र ने कैसे बताया आचारो परमो धर्म, वहां आचरण का मतलब अपना मन मर्जी से आचरण नहीं करना। मन मर्जी से तो पशु भी आचरण कर रहे हैं, उसको आचार नहीं मानना। असमंता चरति इति आचारः, अर्थात शास्त्र और महापुरुषों ने जो बता दिया है उस नियम के अनुसार चलना, नियम का उल्लंघन करके जो चलना वो आचार नहीं। सुबह 10 बजे तक सोना ये आचार नहीं है, आचार है शास्त्र और महापुरुष ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार अपना जीवन में उतारता है, जैसा चलता है उसी का नाम है आचार। आचार के द्वारा ही व्यक्ति पूजनीय होता है। जिसके अंदर आचार नहीं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको मान्यता नहीं दी जाती है। जैसे देखे रावण कितना बड़ा तपस्वी, रावण जैसा तपस्वी शायद हुआ ही नहीं हो। केवल तपस्वी भी नहीं, इतना बड़ा विद्वान है, सारा वेदों को उन्होंने ही, ये घन पाठ है, जटापाठ है, रावण ने विभक्त किया है। रावण संहिता भी है और रावण ने आयुर्वेद के उपार में अर्क प्रकाश नाम का ग्रंथ भी है, मंडोदरी को उपदेश किया है। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान है, उनके द्वारा बनाया हुआ स्तोत्र है, शिवतांडव है। इतने बड़े विद्वान होते हुए कभी हम नहीं देखते हैं रावण नाम वाला कोई व्यक्ति है करके, कोई भी नहीं रख सकते हैं। पुत्र का नाम रावण नहीं रख सकते, क्यों? इतना बड़ा विद्वान है, ब्राह्मण पुलस्य कुल में उत्पन्न हुए है, भगवान शंकर जी को जिसने प्रसन्न किया है, तो भी रावण का नाम कोई भी नहीं रख सकते। भगवान बुद्ध को हम लोग नास्तिक कहते, वेद को नहीं माना, किंतु भगवान बुद्ध के नाम वाले तो बहुत मिलेंगे आप। कारण क्यों? एक इतना बड़ा तपस्वी है, आस्तिक होने पर भी उसके नाम वाले कोई नहीं मिलते। एक नास्तिक है, वेद को नहीं मानता है, उसके नाम वाले मिलते। कारण क्यों है? कारण यही है, आचार है। बुद्ध भगवान भले ही नास्तिक थे किंतु आचार उनका बहुत अच्छा था। रावण बहुत बड़े तपस्वी आस्तिक थे किंतु उनका आचार ठीक नहीं था। इसलिए आचार के द्वारा ही व्यक्ति पूजनीय होता है, आचार के द्वारा ही व्यक्ति माननीय भी होता है। इसलिए हम बता रहे हैं आचारः परमो धर्मः, आचारः परमो तपः। आचार से बढ़कर कोई तप नहीं है। देखिए वहां आचार को भी तप कहा दिया है। और आचारः परमा विद्या, और आचारः परमः गति। उस आचार के द्वारा ही आप परम गति को प्राप्त कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है आचार को भी तप शब्द से कहा गया है। और गीता में तो बताया है तीन प्रकार का तप, मैंने पहले ही बताया था, कायिक तप है, वाचिक तप है और मानसिक तप है। पुनः उसी को ही गुणों को लेकर भी तीन प्रकार का तप बता दिया है। सत्वगुण को लेकर, रजोगुण को लेकर, तमोगुण को लेकर पुनः तीन प्रकार का तप बता दिया है। श्रद्धया परमा श्रद्धया परया तप्तम तपः तत्त्रिविदं नरे अपलाकांक्षिभिर् युक्ते सात्विकं परिचक्षते। ये सात्विक तप माना है। भगवान किस तप के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए पहले तप को भी जानकारी करनी चाहिए। तो इसलिए बताया वहां श्रद्धया पराया, जो परा श्रद्धा है, जो परा श्रद्धा का मतलब है जो श्रेष्ठ जो श्रद्धा है, उस पराया श्रद्धया तप्तम जो तपस्या किया है, वाणी का हो अथवा शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, श्रद्धा तो आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा के बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो श्रद्धा पूर्वक किया हुआ तीन प्रकार का तप, कायिक वाचिक मानसिक, वो भी कैसा है, अपलाकांक्षी, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि फल के इच्छा से आप यदि तपस्या कर रहे, फल अवश्य मिलेगा आपको, उस तप के द्वारा अजित परमात्मा को आप प्राप्त नहीं करेंगे। परमात्मा से आपको कोई मतलब नहीं है, परमात्मा का जो वैभव है, परमात्मा का जो ऐश्वर्य है, उससे मतलब हो गया। उस तपस्वी को भी फल देता है ऐसी बात नहीं है, किंतु परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए वहां बता दिया अपलाकांक्षी, फल के इच्छा के बिना सात्विकम परिचक्ष, वो तप है सात्विक फल है, उसी सात्विक तप के द्वारा परमात्मा को जी सकते हैं। और जो राजसिक तप कहा दिया वो सत्कारामान पूजार्था तपोदम्बेन चैवय क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमद्रुवम। एक व्यक्ति होता है तब तो खूब करता है, क्यों, सत्कार के लिए, जहां भी जावे मेरा सत्कार होए, गुणगान करे, नमः पार्वती हो जावे, क्योंकि तप के द्वारा, इसलिए करता है। और पूजा, एक संत थे, वो बताते थे, एक बार गए किसी भक्त के घर में, पहले कहा उन्होंने, मैं घर में नहीं रह सकता हूँ, अन्यत्र है। वो लोगों ने कहा नहीं महाराज जी, घर में ही रहना है। संत ने कहा यदि घर में रहे तो परेशान हो जाएगी, क्योंकि मैं रात्रि में जल्दी उड़ जाता हूँ, आप लोगों को परेशान हो जाए। वो लोगों ने कहा कोई आपत्ति नहीं महाराज, वो 3 बजे उठा उठते थे, करते कुछ नहीं थे, स्वयं बोलते थे, घंटी हिलाते थे और लघु सामने रखकर घंटी हिलाते, और घर वाले सोच रहे महाराज पूजा कर रहे खूब 3 बजे उठ करके, तो उसे उनके ऊपर श्रद्धा हो गई। ऐसा भी तपस्या होता है पूजन के लिए अर्थात सत्कार पाने के लिए। ये जो तपस्या है राजसिक तप है, ठीक है, आपको सत्कार मिलेगा, पूजा मिलेगी, सम्मान मिलेगी, उससे होगा तो क्या, किसकी पूजा करेंगे, शरीर की है, शरीर की यदि पूजा भी किया, अपमान भी किया, उससे मिलेगा तो क्या। गाढ़ा निद्रा में आप सो जाते हैं, उस समय में यदि कोई आके आपके ऊपर पुष्प चढ़ा दिया, चंदन चढ़ा दिया, क्या आप प्रसन्न होते, अथवा किसी ने आके जूता भी चढ़ा दिया, क्या दुखी होते, क्यों? शरीर तो वहां भी है, तो शरीर के साथ जो तादात्म्य है वही मान और अपमान के प्रति कारण होता है। शास्त्र बार बार बता रहे ये जो मान और अपमान है उससे तुझे ऊपर उठना चाहिए। ये स्थूल शरीर में जब तक हमारा तादात्म्य भाव है हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे? प्रथम सीढ़ी से ही हम ऊपर नहीं गए तो दूसरे सीढ़ी में चढ़ना पड़ेगा। दूसरे सीढ़ी के बाद तीसरे सीढ़ी को यदि पार करे तभी जाके अजित परमात्मा को प्राप्त कर सकते। इसलिए आगम शास्त्र में तीन मल माना है। एक है कार्य मल है, दूसरा एक आणव मल माना है, तीसरा एक अविद्या मल माना है। ये स्थूल शरीर में कार्य मल रहता है, तो इसलिए स्थूल शरीर के कायिक तपस्या के द्वारा सत्कर्म के द्वारा स्थूल शरीर में विद्यमान जो मल है स्थूल मल उसको आप हटा सकते हैं, कायिक मल को। और आणव मल है हमारे सूक्ष्म शरीर में, तो सूक्ष्म शरीर में रहने वाला जो आणव बोलते अणुमल उसको आप उपासना के द्वारा हटा सकते हैं। तो दो सीढ़ी तो अपने पार किया, तो तीसरा है अविद्यामल। ये अविद्यामल है कारण शरीर में, ये विचार के द्वारा हटा सकते हैं। तो सत्कर्म के द्वारा या अपने शरीर में जो कार्यमल है स्थूल शरीर में उसको हटा सकते हैं, और उपासनादि के द्वारा ये हमारे सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ आणव मल को हटा सकते हैं। और वेदांत का चिंतन है विचार के द्वारा कारण शरीर में पड़ा हुआ अविद्या मल को हटा सकते। इसलिए जो स्थूल शरीर को लेकर ही अभिमान हो रहे हैं तो इसने हम बता रहे सत्कारा मान पूजा था, सम्मान मिले मेरा पूजा करे वो भी दिखाने के लिए। वो जो तप करता है वो राजसिक तप माना है। तीसरा तप बता दिया वहां मूढ़ ग्राहिणो आत्मा, अत्यंत मूढ़ है, शरीर को इतना पीड़ा देता है बिल्कुल सुखा देता। उत्तरकाशी में एक संत थे बहुत वर्ष पहले, हाथ ऊपर करके तपस्या करते, वो तपस्या करते करते क्या हुआ उसका हाथ सूख गया, बाकी किसी काम का भी नहीं। ऐसी तपस्या काय के लिए? भगवान ने स्पष्ट मना किया है, शरीरस्थ जो अंदर मुझे सता करके जो तपस्या करता है उससे मैं प्रसन्न नहीं होता। तो इसलिए हम बता रहे जो मूर्ख रूप से शरीर को पीड़ा देकर और तपस्या इसलिए करता है मैं तपस्या के द्वारा कुछ प्राप्त करो और हमारे पड़ोसी उसका सर्वनाश करो। इसके लिए एक व्यक्ति था, उनका पड़ोसी बहुत अच्छा व्यक्ति था और उसके पास धन संपत्ति ज्यादा थी, और जो दूसरा एक व्यक्ति था उनके पास कम था और उसको देखकर वो जल जाता था। किंतु जिसके पास धन था वो सात्विक व्यक्ति था, सज्जन था, और उनकी सहायता भी करता था, उनका हित अहित में सहायता करता। किंतु उसके अंदर बार बार खटक रहा था उनके पास इतना पैसा है, इनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता है। ये उनके मन में बार बार ये हो रहा, विचार करना चाहता उनका भाग्य अच्छा है मेरा भाग्य में नहीं है, ये विचार के द्वारा ही संतोष होना चाहता, किंतु मनुष्य नहीं होता है। तो ज्यादा मन में आने के बाद बदला लेने का भावना आता है। देखिए मन में पहले छोटा सा अंकुर उत्पन्न होता है वो धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है, उसके बाद वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। उसने सोचा अभी इसका क्या करे, ऐसा तो होगा नहीं, तपस्या करे। खूब तपस्या किया केवल उसको गिराने के लिए। तपस्या करने के बाद भगवान प्रत्यक्ष हो गए। उन्होंने कहा वर मांगो, क्या चाहिए। उन्होंने कहा जो पड़ोसी के पास है उसका दुगुना वस्तु मेरे पास हो, जो भी। भगवान ने बोला तथास्तु, आशीर्वाद दिया। कुछ दिन के बाद ये तपस्या करके आ गए और उन्होंने कहा पड़ोसी के अपेक्षा मेरा दुगुना धन हो जाओ। धन हो गया दुगुना, बहुत बड़ा महल बना दिया, धनवान हो गया। पड़ोसी को मालूम पड़ा, अरे इनके पास बहुत बड़ा धन है, चलो देख के तो आएंगे एक बार, हमारा पड़ोसी अच्छी बात है। उनके मन में कभी भी ये भावना नहीं थी इनके पास इतना धन आ गया, कभी नहीं सोचा। वो पहुंच गया, उसी समय में वो भोजन कर रहा था, ये पहुंच गया और जाके कहा आपके पास इतना धन आ गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरे से भी दुगुना धन आपके पास आ गया, अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया आपके पास सामान है, सोना चांदी करके। और इनके मन में ये आ गया, ये तो मेरे प्रति दोष देख रहे। और भगवान से कहा उनका एक आंख फूट जावे करके। तो उतने में उनका वर तो पहले मांगा था, इनके दोनों आंख फूट गए। ऐसे ही होता है, दूसरे को नाश करने के लिए गया वो अपना ही नाश होता है। ऐसा जो तप करने से क्या प्रयोजन है, इस तप का नाम है तामसिक तप कहते हैं। इसलिए जो तप है वास्तव में वो होना चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तप का एक अर्थ है विचार भी माना है। आप ऐतरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में देख लीजिए, भृगुर्वै वारुणिम पितरम उपससारा। जो मृगु है वारुणी है, वरुण का पुत्र पिता के पास गया। देखिए आजकल जाके पिता से कहेंगे पिताजी आपके पास कितना संपत्ति है, पहले लिख दीजिए, बाद में मरने के बाद कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, ऐसा कहते हैं। किंतु मृगु ने कभी ऐसा नहीं कहा, भगवान आपके पास जो संपत्ति है वो मुझे चाहिए, किंतु ये संपत्ति नहीं, दैवी संपत्ति। मृगुर्वै वारुणिम पितरम उपससारा अदिहि भगवो ब्रह्मा। भगवान मुझे उस जो दैवी संपत्ति है, परमात्मा है, ब्रह्म के विषय में उपदेश कर दीजिए। ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारा परंपरा था, किंतु सारा ये परंपरा बिल्कुल लुप्त हो गया, मिटिया मिट गया। कारण है ये पाश्चात्य संस्कृति है तांडव कर रहे। दूसरे के संस्कृति को जानने से कोई आपत्ति नहीं, जानना तो चाहिए, किंतु हम जान रहे नहीं, मान रहे, अपने संस्कृति को जान रहे दूसरे के संस्कृति को मान रहे, तो कहाँ हम सुखी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। हमारे परंपराएं है पिता के पास जाके, उनके पास कोई साधना है, उनके पास कोई तपस्या है, उनके पास कोई विद्या है, वो ग्रहण कर। इसलिए मृगु ने कहा भगवान मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश कर दीजिए। पिता ने भी उनको बता दिया अन्न है, मन है, प्राण आदि बताने के बाद ब्रह्म का लक्षण भी बता दिया। यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति तत् ब्रह्मा विजिज्ञासस्व। पहले साधन भी बता दिया अन्न प्राण मन करके, उसके बाद ब्रह्म का लक्षण बता दिया। हे पुत्र, ये सारा जगत जिससे उत्पन्न हो रहे, ये सारा जगत जिसमें स्थित है, और सारा जगत जिसमें जाके लय हो रहे वही ब्रह्मा है, उसको तुम जानो, किंतु तपस्या करो। तपस्या के द्वारा ही तुम जान सकते हैं, बिना तपस्या से नहीं जान सकते। इसलिए देखिए वहाँ तपस्या बता दिया, सा तपो तप्यता, उन्होंने भी तप किया, कौन सा विचार, ये विचार रूप तप माना, इसलिए विचार को भी तप कहा दिया है। और यदि किसी के मन में ये खेद हो सकता है, अरे हमारा जीवन बिल्कुल गया, अभी कैसा तपस्या करे, परमात्मा को कैसा प्राप्त करे, श्रुति ने उनके लिए भी उपाय बताया। ऐसा नहीं, भगवती श्रुति है, माता है, माता किसी के प्रति पक्षपात नहीं करती है। श्रुति ने वहां स्वयं बता दिया, तू भी तप कर सकते है। वहां वेद में स्पष्ट बता दिया है, शुक्ल यजुर्वेद का कांडव शाक में तीन प्रकार का तप बता दिया है। वहां जैसा कोई व्यक्ति शरीर शिथिल हो गया, रोग के द्वारा बिल्कुल जर्जर हो रहे, तो वहां बता दिया, ये तद्वै परमं तपो यद् व्याहिताश्चः तप्यते। रोग आने के बाद, शरीर शिथिल होने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए, मैं तप कर रहा हूं। जैसा तप करने से शरीर में क्या है, उष्णता प्राप्त होती, वैसे ही रोग आने पर भी शरीर में गर्मी आ जाती है। इसलिए वहां ये रोग है, उसमें भावना कर रहे मैं तप कर रहा हूं, ये श्रुति बोल रहे, ऐसी नहीं, बृहदारण्यक में भी आया है, बृहदारण्यक के पांचवें अध्याय में, ये तद्वई परमं तपो, रोना नहीं, बुखार आ गया, अरे हाय मर गए, अरे मर गया, नहीं, मैं तपस्या कर रहा हूं, भगवान मेरे से तपस्या करवा रहा हूं। ये यदि दृष्टि हो गई, आपका फल ही अलग हो जाएगा। देखिए जितने भी उपासना है, तप है, ये भावना मात्र है। जहां भी हम मंदिर में जाके पूजा करते, ये भी भावना ही है। अब जिसके पास भावना नहीं है, वो भगवान थोड़ा मानेंगे, वो कोई पत्थर की मूर्ति मानेंगे। इसी प्रकार ये जो रोग है शरीर में आने पर, उसको तप की दृष्टि करना चाहिए, तो उससे जो हमारा जो पाप है नष्ट हो जाता है, प्रथम तप माना है। और दूसरा माना है, एतद्वै तपो यम प्रेतम अरण्यम हरन्ति, मेरे पास ऐसा रोग आ गया है, अभी बचने वाला नहीं, कुछ दिन के बाद मैं मरने वाला, और मेरा ये शरीर को अरण्य में ले जाएंगे, काय के लिए, जलाने के लिए ऋतुगुलो, इसलिए मैं अरण्य में जा रहा हूँ तप करने के लिए, ये दृष्टि करनी चाहिए। दूसरा तप माना। तीसरा तप वहां बता दिया है, ये तद्वै परमं तपो यम प्रेतम अग्नो, जिस प्रकार अग्नि में आहुति दिया जाता है, उसके बाद मरने के बाद मेरा शरीर को भी एक क्रव्य अग्नि में आहुति देंगे, मैं आहुति बन करके उस परमात्मा के ओर जाएंगे, दृष्टि करेंगे, तीसरा तप माना। इसलिए तप वहां श्रुति ने बता दिया है, तप करने जो समर्थ नहीं है उनके लिए भी बता दिया है। तो कुछ भी हो, तप के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होते, इसलिए यहां बता रहे हैं तपो नित्येना, नित्य तप होना चाहिए, कभी किया कभी छोड़ दिया ऐसा नहीं, नित्य तप है। उसके बाद बता रहे दांतेना, दांतेना बल तो जिसके पास दांत नहीं है, दांत निकालना पड़ेगा, और दांतेना का मतलब है जितेंद्रिया, दांत का मतलब है जिसने इंद्रियों को वश में किया है, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है परांच खाने वितरण स्वयं वो खाने उपलक्षिताने इंद्रियाणि। खाने का मतलब है इंद्रिया। परमात्मा ने सारा जगत तो बना दिया, जगत बनाने के बाद उसमें एक विलक्षण शरीर भी बना दिया जीव का। और जीव का शरीर बनाने के बाद उसी उसी में उन्होंने इंद्रियों को भी फिट कर दिया। यहाँ तक ठीक किया परमात्मा। और उसमें इंद्रियों को भी उन्होंने स्थापना किया, यहाँ भी ठीक कर दिया, किंतु इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया। परांच खाने वितरण स्वयं, बहुत भारी हिंसा किया, उसको भी हम मानते हैं परमात्मा का। जो हिंसा करता है, इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया, उस परमात्मा मानते हैं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने इसलिए बना दिया, देखिए कोई भी वस्तु बिना प्रयास से बिना परिश्रम से आपको मिल जाती है, उसके आप महत्ता नहीं समझते। सज्जनों का महत्व क्यों है? जो दुर्जन है तभी। सारे यदि सज्जन हो कौन मानेंगे उनको? तो दुर्जन यदि है तभी सज्जनों की महत्ता है। तो उसी प्रकार परिश्रम से आप यदि कोई वस्तु प्राप्त होते हैं, वो कभी भूलते नहीं। ऐसे ही दिया, वो क्षण में लिया छोड़ भी देते। तो परमात्मा ने ये किया, तुम इंद्रियों को बहिर्मुख करके ये बता दिया, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर विचार है, तुम्हारे अंदर विवेक है। विवेक है, विचार है, साधना के द्वारा इन इंद्रियों को रोको और घूम करके मेरा पास आ जाओ। इसलिए परमात्मा ने उनको बहिर्मुख कर दिया। इसलिए जो इंद्रिय है निरंतर बहिर जा रहे। देखिए हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है, इतना अंदर ऊर्जा है, सारा ब्रह्मांड को पलट मार सकते, किंतु ये ऊर्जा है इन खिड़कियों के द्वारा बाहर जा रहा है। पांच ज्ञानेन्द्रिय है, पांच कर्मेंद्रिया। नीति शास्त्र में कहा दिया है, एक तिनका है घास का आप आराम से हाथ से कुचल करके नष्ट कर सकते हैं, एक तिनके को। उसी तिनके से बनाया हुआ रस्य है, उसको हाथी को भी आप बांध सकते हैं। ये तिनके में शक्ति कहाँ से आ गई? एक तिनके को आप मरोड़ करके नष्ट कर रहे थे, अभी वही तिनका सारा एकत्रित होने पर हाथी को भी रुकवा दिया। कारण है वो एकत्रित हो रहे। वैसे ही हमारे इंद्रियों से ये जो हमारा ऊर्जा है बाहर जा रहे, निरंतर खिड़की खुली। दूसरा देख लीजिए, सूर्य का जो प्रकाश है सुबह से सायंकाल गिर रहे, एक सूखा पत्ता अथवा पेपर पड़ा है वो जलता नहीं है, सुबह से सायंकाल उसके ऊपर धूप गिर रहे। किंतु एक दर्पण होता है, वो दर्पण में अब चार मिनट रख दीजिए उसमें आग लग जाती। कारण क्यों है? क्या आग पहले नहीं थी उसमें, बाद में नहीं आग आ गई? ऐसी बात नहीं। पहले सूर्य के किरण में जो ताप था वो बिखर गया था चारों तरफ से। उस दर्पण ने क्या किया, सारे ताप को एकत्रित करके एक बिंदु के द्वारा छोड़ दिया, तभी उसमें जलाने की सामर्थ्य। वैसे ही ये हमारे अंदर जो तेज है, हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, खिड़कियों के द्वारा बिखर जा रहे। चक्षु से लेकर समी इंद्रियों में साधना के द्वारा, इंद्रिय संयम के द्वारा आपने बांध दिया, उसको कंट्रोल किया, सीमित कर दिया, तभी इतना ऊर्जा आ जाता। इसलिए हम बता रहे दान्तेना। कठोपनिषद में भी ये स्पष्ट बता दिया है, तस्येन्द्रियाणि अवश्याने दुष्टाश्वैव सारथि। दो प्रकार के इंद्रिया होती है, एक तो दुष्ट अश्व के समान, जैसे ये शरीर को रथ माना है। ये शरीर कोई सामान्य नहीं है, शास्त्र में देखे रथ भी कहा दिया है, मंदिर भी माना है। मैत्रेय उपनिषद में बताया देहो देवालया प्रोक्ता, ये शरीर मंदिर है। क्यों मंदिर है? सजीवा शिव केवला, ये जीव है शिव बन के बैठा है इसलिए मंदिर है। शरीर को रथ भी कहा दिया है कट उपनिषद में। तो आत्मा है उसमें बैठा हुआ रथ है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च, ये शरीर रथ है। जैसा रति में एक ये रति बैठा है शरीर में आत्मा, और हमारी बुद्धि है सारथी है, और ये मन है लगाम है, इंद्रियों को घोड़े माना है, विषय मार्ग है। तो इंद्रिया रूप घोड़े दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षित घोड़े एक अशिक्षित घोड़े। शिक्षित घोड़े वाला जो रथ है गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकता है, अशिक्षित घोड़े हो वो गंतव्य स्थान में दूर बात है किसी जगह में गिरा देंगे। यहां शिक्षित घोड़े उसको माना जाता है दांत इंद्रिया, जिसने इंद्रिया संयम किया है उनके घोड़े अर्थात इंद्रिया शिक्षित मानी। और अदांत है इंद्रिय संयम नहीं है उसके लिए वहां बताया तस्य इंद्रियाणि अवश्याने दुष्टाश्वाय वसारथ, जैसा दुष्ट अश्वा है उसमें बैठा हुआ मालिक का रथ को कहां ले जाएगा कोई पता, वैसे यह दुष्ट इंद्रिया ये शरीर रूप रथ में बैठा हुआ जो रति है उसको संसार की ओर गिरा जाएंगे। और यदि किसी ने इंद्रियों को संयम किया तभी उसका अश्व है शिक्षित माना जाता है, उसके लिए भी वहां यमराज ने बता दिया तस्य इंद्रियाणि वश्याने सदाश्वाय वसारथि, उसके जिसकी इंद्रिया वश में है उसका अश्व है दांत माना जाता है, वो गंतव्य स्थान में पहुंच सकता। इसने यहां बताया दांते नहा, दांत का मतलब है जितेंद्रिया। उसके बाद बता रहे मुनिना, मुनि का मतलब यहां मुनि नहीं मननशील, मुनि किसको कहते मननादिति मुनि, जो मनन करने वाला है। तो मनन करने वाला है उस मुनि के द्वारा मनन किसको कहते, जो सुना हुआ जो शास्त्र है उसी को ही युक्ति प्रत्युक्ति के द्वारा पुनः पुनः विचार करना, इसी का नाम है मनन है। मनन से जीव और ब्रह्म का ऐक्य रूप के विषय में जो प्राप्त असंभावना नाम का दोष है, अर्थात ये जीव और ब्रह्म एकत्व कैसा हो सकता, ईश्वर तो सारा जगत का कारण है जीव तो एक तुच्छ है, दोनों एक कैसा हो सकता, एक असंभावना दोष पड़ा है। ये जो असंभावना नाम का दोष है मनन के द्वारा फटा सकते हैं। और निधिध्यासन है, उस निधिध्यासन के द्वारा पुनः पुनः जीव ब्रह्म के एकत्व का शीलन करने से मन एकाग्र हो जाता है, तभी विपरीत भावना हट जाती। देखिए जीव तो ब्रह्म है उसमें कोई संदेह नहीं, ये असंभावना और विपरीत भावना रूप दोष ने रुकावट डाला है, प्रतिबंध किया है। ये प्रतिबंध को यदि आपने हटा दिया जीव और ब्रह्म में कोई दो तत्व नहीं है एक तत्व है, इसलिए यहां बता रहे मनन अर्थात चिंतन। मुनि ना बोलतो मनन, मुनि अर्थ निधिध्यासन में भी प्रयोग होता है। बृहदारण्यक में देखिए बाल्येन पांडित्यम निर्विद्या मुनीर भवति, वहां बता रहे याज्ञवल्क्य। पांडित्य का अर्थ है वहां श्रवण माना है, बाल्य का अर्थ है वहां मनन माना है। मुनि का अर्थ क्या है वहां? निधिध्यास। तो इसलिए मुनि का अर्थ मनन भी होता है, निधिध्यासन भी होता है, क्योंकि मननादिति मुनि अथवा निधिध्यासन करने से उसका नाम है मुनि कहते। इस मुनि नहा, मुनि न का मतलब मननशील, और संयत आत्मनहा, संयत आत्मा का मतलब है संयत चित्त, या आत्मा शब्द से लेना चित्त लेना, क्योंकि आप लोग जानते हैं आत्मा एक होने पर भी व्यवहार को लेकर महापुरुष और श्रुति ने तीन जगह में प्रयोग किया है। जैसा सत्ता एक है तो सत्ता हो ही नहीं सकता है, तो भी व्यवहार को और साधक को समझाने के लिए वहाँ तीन सत्ता माना है। पारमार्थिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है और प्रातिभाषी। वैसे ही आत्मा एक होने पर, आत्मा का मतलब है जो व्यापक है, सर्वत्र है, कण कण में है, क्षण क्षण में, वो एक होने पर भी वहाँ तीन माना है, मुख्य है, गौण है और मिथ्या है। यह जो आत्मा शब्द बता रहे नारद जी, मिथ्या आत्मा को, शरीर है, इंद्रिय है, मन को जो आत्मा मानते हैं वो मिथ्या आत्मा है। पुत्रादियों को अथवा मित्र है, सेवक को आत्मा मानते हैं वो गौण आत्मा है, और ये गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा को प्रकाशित करने वाला है उसको बोलते हैं मुख्य आत्मा, सबका प्रकाशक है। इसलिए हम बता रहे हैं संयत आत्मना, संयत आत्मा का मतलब है संयत चित्त, बिल्कुल चित्त को संयमित किया है, वो उस परमात्मा को जीत सकता है। केवल इतना ही नहीं, संगेशु असंगिना, संग कहते हैं विषय, उन विषयों में भी अनासक्त जो रहता है, हे सुखदेव, वही अजित परमात्मा को जीत सकता है। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिता जन दे बहे तो बनीषा कथिता हृदय कलाये विमलं शरणं भवशङ्करादे शिखनि शरणं करुणावरुणा लयपालयामा भवसाबरतो कविदो नरेद रजायाकिलदशनत वीरं भवशङ्करदे शिखने शरणं भवता जनता सुखिता भविता निजमु दविचारणचारुमदे कलयेश्वरदि वविवे निदं भवशङ्करदि शिखमे शरणं भवये भवानिति मे निधरा समज यत चेतचेकतकेता शंकर दे शिकामि शरणं गौरवं भवापुं भवके कनाते समाथमयता नहिको पितो दे Amen.